सबसे दूर हो गए। अजीब दास्ता है ये, कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न किसी का प्यार।